Wow! Odkryj najlepsze okazje roku. Power Audio JBL PartyBox 310 z potężnym dźwiękiem i baterią. Taniej o 100 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1989 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 listopada, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O misji formowania nowego rządu przez premiera Mateusza Morawieckiego rozmawiali goście Polskiego Radia. Zmasowany atak rosyjskich dronów na Ukrainę w dniu pamięci o ofiarach Wielkiego Głodu. Przed trudnymi warunkami pogodowymi w górach ostrzegają synoptycy. Premier Mateusz Morawiecki podjął działania, by zbudować większość w parlamencie i uzyskać wotum zaufania, bo taka jest tradycja i zwyczaj polityczny, powiedział w Polskim Radiu 24 Paweł Sałek z Prawa i Sprawiedliwości. W poniedziałek nowy rząd ma zostać zaprzysiężony przez prezydenta. Poseł przypomniał, że szef rządu zaapelował do marszałka Sejmu o zajęcie się przez Izbę projektami ustaw dotyczącymi przedłużenia wakacji kredytowych, zamrożenia cen energii oraz przedłużenia zerowego VAT-u na żywność. Te rozmowy, które w tym momencie się odbywają, no to one były z Konfederacją, natomiast zaproszenie do wszystkich podmiotów politycznych w parlamencie zostało wystosowane. Także pan premier Morawiecki chciał się spotkać z panem marszałkiem Szymonem Hołownią z tego względu, że dzisiaj, jeśli chodzi o realne problemy Polaków gospodarcze i całą sferę społeczną, to właśnie pan premier Morawiecki konkretnie zaproponował 3 ważne ustawy. Senator niezrzeszony Krzysztof Kwiatkowski stwierdził, że premier Mateusz Morawiecki prowadzi rozmowy z parlamentarzystami tylko określonych ugrupowań. Nie dopowiada, że te kilka ugrupowań, z którymi rozmawia, to Suwerenna Polska, Republikanie czy partia Kukiza, bo żadna z partii, które wchodziły jako alternatywa dla rządu Prawa i Sprawiedliwości, tych rozmów z Mateuszem Morawieckim nie prowadzi z bardzo prostego względu. My dzisiaj oczekujemy, że albo Mateusz Morawiecki skończy tą niepoważną misję, albo zajmie się rozwiązywaniem problemów. Prezydent musi powołać Radę Ministrów do 27 listopada, czyli do poniedziałku. Od tego momentu premier ma 2 tygodnie na przedstawienie exposé i uzyskanie wotum zaufania w Sejmie. Jeśli rząd Mateusza Morawieckiego nie uzyska bezwzględnej większości, wówczas nowego premiera wybierze Sejm. Rekordową liczbą dronów zaatakowała dziś Rosja Ukrainę. Według władz w Kijowie tak zmasowany atak nie był przypadkowy. Agresor uderzył wtedy, gdy Ukraińcy czczą pamięć milionów ofiar sowieckiego terroru. Na Ukrainie dziś dzień pamięci ofiar Wielkiego Głodu. Najwięcej dronów wysłano na Kijów. Zmasowany atak w nocy przed Dniem Pamięci Ofiar Wielkiego Głodu to świadomy terror. Kierownictwo Rosji jest dumne, że może zabijać, napisał w internecie prezydent Wołodymyr Zełenski. Jednocześnie w specjalnym wystąpieniu przypomniał o tragedii z lat 30. XX wieku, jaka dotknęła Ukraińców za sprawą sowieckich oprawców. Dzień Pamięci Ofiar Wielkiego Głodu. Odczuwamy jednocześnie i ból, i gniew. Przecież nie możemy tego ani zrozumieć, ani zapomnieć. Tym bardziej nie możemy wybaczyć ludobójstwa, jakie przeżył ukraiński naród w XX stuleciu. Mężczyźni, kobiety, dzieci, miliony niewinnych i zamordowanych. Wielki głód dotknął Ukraińców w latach 1932-1933. Klęskę sprowokowały komunistyczne władze Związku Sowieckiego. Według różnych źródeł w wyniku Hołodomoru życie straciło od 3 do 10 milionów Ukraińców. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Polskie wsparcie dla Ukrainy nie ustanie. Przybyłem do Kijowa, by zapewnić, że polityka wschodnia nowej większości parlamentarnej nie tylko się nie zmieni, ale będzie intensywna i zaangażowana. Również w rozwiązywanie trudnych problemów, powiedział przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu. Paweł Kowal weźmie udział w obchodach Dnia Pamięci Wielkiego Głodu. Spotka się także z przewodniczącym Rady Najwyższej Rusłanem Stefanczukiem, szefem Komisji Spraw Zagranicznych Oleksandrem Mereszką i wicepremierem Oleksandrem Kubrakowem. Cieszymy się z tego, że niedługo rozpoczną się negocjacje o rozszerzeniu Unii, a Ukraina i Mołdawia będą wśród tych państw, które rozpoczną, mam nadzieję, te negocjacje. Gruzja będzie mogła otrzymać status kandydata, podkreślił Paweł Kowal. Przed trudnymi warunkami w górach ostrzegają synoptycy. W Sudetach i Karpatach będzie padał śnieg i wiał silny wiatr, a wysoko w górach mogą zejść lawiny. Dziś przelotne opady śniegu możliwe są w całym kraju, jednak największe śnieżyce obok Pomorza wystąpią właśnie w górach, mówi Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii. Szczególnie w Sudetach. Tam przez cały weekend może napadać do 50 cm śniegu. Natomiast w Tatrach tutaj również do około 20-30 cm przez cały weekend może spaść tego śniegu. Wiatr nieco słabszy, ale mimo wszystko przy tym sypkim śniegu będzie powodował zawieje i zamięcie śnieżne. Zimowa pogoda utrzyma się w nadchodzącym tygodniu. W całym kraju spodziewany jest spadek temperatury, która miejscami może osiągnąć wartości poniżej minus 10 stopni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

program Trzeci Polskiego Radia. When you're close to tears, remember someday it'll all be over. One day we're gonna get so high. Though it's darker than December, what's ahead is a different color. One day we're gonna get so high. And at the end of the day, the days when we were close to the edge, and we wonder how we made it through. And at the end of the day, remember the way we stayed so close till the end. We remember it was me and you, 'cause we are gonna be forever you and me. You will always keep me flying always.

seen just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care, I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch, I'm torn. A to jeszcze jedna bardzo ważna premiera tego tygodnia. Left of the Middle. Taki nosi tytuł debiutancki album australijskiej piosenkarki Natalie Imbruglia. No i to chyba największy przebój w jej dorobku, czyli Torn, który wywindował jej popularność absolutnie na całym świecie. Więc warto na pewno wracać. 24 listopada w 97 roku ta płyta została wydana. Trzy strony dźwięków w Trójce. 86. wydanie listy przebojów czeka na Państwa na naszej internetowej stronie LPT Polskie Radio. Radio.pl. 20 piosenek w notowaniu, 13 propozycji. To, jak poukładały się Państwa głosy, oczywiście do sprawdzenia. Zachęcam do głosowania. Mają Państwo do dyspozycji 10 głosów. Czy to będą piosenki z notowania, czy to będą propozycje, to już zależy wyłącznie od Państwa, ale proszę pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Kolejność tego, jak Państwo głosują, ma znaczenie, bo pierwszy Państwa głos jest liczony za 10 punktów, drugi za 9, 8, 7 i tak w dół aż do 10 za punkt 1. LPT Polskie Radio.pl, czyli internetowa strona albo nasza aplikacja. Na te dwa sposoby mogą Państwo decydować o kształcie kolejnego wydania listy przebojów Trójki. I ja właśnie w tym momencie sobie zerkam na stronę internetową, tak dla przypomnienia. 86. notowanie przyniosło 3 nowości, czyli piosenki, które jeszcze tydzień wcześniej były w puli propozycji. Na samym dole, czyli na miejscu 20. i ta piosenka otworzyła nam wczoraj zestawienie, znalazła się Paula Roma i jej Pooddychaj Mała. Przypomnijmy sobie teraz tę piosenkę. Czasami czuję się, jakbym latała, ale czy ja serio latam, czy mnie uderza strzała? Jak ptaki lecą wzdłuż, to ja bym chciała poczuć w skrzydłach siłę wiatru i moc całego ciała. Wszystko, co masz w sobie, wznosi słońce i ogień. Wiesz, kim teraz jesteś, tym cała odpowiedź. Wszystko, co masz w sobie, wznosi słońce i ogień. Wiesz, kim dziś jesteś, znalazłaś.